ยักษ์หน้ามารไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเวลามันโกรธขึ้นมาแล้วคนโบราณเขาสอนไว้ว่าช้างตัวมันใหญ่แต่ว่าเวลาคนเราโกรธขึ้นมาเห็นเท่ากันกับหมูตัวมันน้อยนิดเดียวไม่กลัวอันนั้นเมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้วเราไม่สู้มันเราไปยอมให้มันทับหัวใจความโกรธนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่เห็นโทษตัวเองเห็นแต่โทษคนอื่นคำโบราณเขาก็สอนไว้ว่าโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายฝ่ายของตัวเห็นได้ยากรวมแล้วก็คือว่าคนเรามันกลัวกิเลสกิเลสมันเป็นนายมาตั้งแต่ถ้าเราลุกขึ้นต่อสู้เหมือนกันนักมวยสมัยนี้เขาตีกันขึ้นสเตจแล้วก็ตีตุบต่อยใครมีกำลังมากก็ได้ไสยชนะได้เป็นนักมวยเอกได้สตางค์มาใช้เราทุกคนที่เกิดมาแล้วอย่าไปกลัวกิเลสความโกรธอย่าไปกลัวกิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสเหล่านี้มันมีฤทธิ์มีอำนาจแต่เวลาเรายอมมันเท่านั้นถ้าเราไม่ยอมเราลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสเราไม่กลัวพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่พยามารพยามารนี่กิเลสมารขันธมารสิ่งเหล่านี้มันเป็นมารคำว่ามารพระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนั้นก็เพราะว่ามารนั้นมันเป็นศัตรูเหมือนคนเราที่เป็นศัตรูกันเมื่อโกรธให้ใครแล้วก็มีแต่จะทำให้บุคคลผู้เราโกรธนั้นอยากจะให้มันตายเสียหนีจากโลกนี้ให้แต่เราอยู่คนเดียวในโลกทีนี้ถ้าเราอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้อีกเข้าป่าก็กลัวเสือไม่มีเสือก็กลัวผีจะลุกขึ้นเดินจงกรมภาวนาก็ไม่ได้กลัวผีผีนั่นก็คือว่ามารอันหนึ่งมันหลอกลวงมาให้เราทำความดีเราจะมาวัดมันก็มาลัดทางไว้อย่าไปเลยวัดอยู่กับลูกกับหลานดีกว่าไปวัดพระให้บอกพยามารความโกรธโลภหลงให้ดีว่าพยามารเอ๋ยแกปกคลุมเรามาตั้งแต่อเนกชาติแล้วเราจะไม่ยอมให้แกมาเหยียบคอเราอีกเราจะลุกขึ้นภาวนาไหว้พระสวดมนต์เราจะไม่ง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสอำนาจกิเลสมีแต่ทางที่จะผูกมัดรัดลึงให้เราติดอยู่ข้องอยู่ในโลกในวัฏสงสารตัณหาในใจนี้เพิ่นว่ามีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันผูกไว้มัดไว้ไม่ให้คนเราออกจากกามภพรูปภพอรูปภพได้ถ้าไม่ภาวนาก็ไม่ได้แม่องค์พระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามามากมายเรียกว่าทางทำบุญทำทาน ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไปได้ถึงกระนั้นมารต่างๆมันก็คอยควบคุมพระพุทธองค์มาแต่พระองค์พาทำบุญทำทานบำเพ็ญการกุศลไม่ท้อถอยมารกิเลสเหล่านั้นมันก็ตามอยู่ตามฆ่าก็ว่าได้ฆ่าบ่ให้ทำความดีแต่พระพุทธเจ้านั้นท่านไม่กลัวท่านว่าเราได้ตั้งปณิธานหมายมั่นปั้นใจมาแล้วว่าจะให้ได้ตรัสกิเลสเราจะฆ่ากิเลสความโกรธให้หมดไปฆ่ากิเลสความโลภให้หมดไปฆ่ากิเลสความหลงให้หมดไปสิ้นไปโดวันที่พระองค์จะเสด็จออกบวชเป็นพระนั้นท่านมาใคร่ควรกวดกาพิจารณาอยู่ว่าทำอย่างไรจึงจะออกจากเครื่องผูกพันธนาการอย่างที่คนในโลกเขาติดอยู่ข้องอยู่ท่านทบทวนไปมาเมื่อเสด็จไปเที่ยวสวนก็เห็นคนแก่บ้างเห็นคนเจ็บไข้เข้าพยาธิบ้างแล้วก็เห็นคนตายแล้วก็เห็นนักบวชเมื่อท่านเห็นนักบวชเรียกว่าไม่มีเครื่องสัมภาระอันใดมากมายท่านก็นึกได้ในใจของพระองค์เองว่านี่แหละเราจะต้องออกแบบนักบวชจึงจะออกจากโลกจากสงสารนี้ให้พ้นทุกข์ภัยไปได้ท่านก็นึกไว้ในใจพอถึงคืนที่พระองค์จะเสด็จออกบวชทุกสิ่งทุกอย่างในใจของพระองค์ก็ตัดละปล่อยวางจนมาถึงคืนวันนั้นแต่เมื่อหัวค่ำก็ได้ข่าวว่าลูกเกิดมาลูกเกิดมานี่ถ้าเราไม่บวชมันก็จะเกิดเป็นคนที่สองอย่ามาติดอยู่เลยว่างนั้นเราจะออกบวชคืนนี้แหละลูกเกิดมาเราก็จะออกจากพระราชวังเมื่อจะออกจากพระราชวังนี่ออกเวลาไหนท่านก็มีเลิกยามของท่านเลิกยามของท่านเนี่ยแล้วว่ามนุษย์คนเรานั้นถ้าเที่ยงคืนมันนอนหลับไม่มีอุปสรรคและเราก็จะไม่บอกพ่อบอกแม่ละจะขี่ม้าออกไปเลยวะนะสมัยนั้นมันยังไม่มีรถเบ้นรถเบิ้ลอย่างพวกเราขี่ม้ากระจ่อนออกไปก็ได้พระองค์ก็โปกนายฉันนะลุกขึ้นแต่งม้าใส่อานให้เรียบร้อยนายฉันนะคือว่านายม้าฝึกม้าหัดม้าแต่งอานม้านายฉันนะพอตื่นว่าเอนายเราท่านจะไปไหนดูอาการโอ้นี่ถ้าจะบวชซะแล้วนายชนะก็รีบจัดแจงให้ทันให้ทันก่อนเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนปังคันมีนาฬิกาเหมือนสมัยนี้ก็เที่ยงคืนแล้วก็ออกละนายชนะก็เตรียมทุกอย่างยังไม่ถึงเที่ยงคืนสัก5นาทีก็มากราบทูลบอกว่าพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์จะเสด็จเมื่อใดก็ไม่มีอุปสรรคนั่นเป็นยามมันยามเที่ยงคืนยามดีคือยามมนุษย์นอนหลับ ถ้าไปบอกพ่อบอกแม่บอกญาติกาวงศาเขาก็จะมาจับแข้งจับขาไม่ให้ไปเลยพระองค์ก็สู้เขาบ่ได้เขานอนหลับแล้วก็อยู่ทางออกแล้วบ้านนายสันนะก็จูงม้ามาเทพพระองค์ก็เสด็จขึ้นหลังม้านายสันนะก็เรียกว่านั่งหลังพระองค์ตามธรรมดาก็เรียกว่าต้องกอดเอวพระองค์ทำมาอย่างนั้นก็ตกม้าแต่นักทำพุทธประวัติสลักไว้ในตู้พระไตรปิฎกนายสันนะนั่งหางม้าเวลาพระองค์ขี่ม้านะนั่งหางม้าหางม้ามันจะนั่งได้หรือตกตายเลยทางมันไม่ใช่ทางลาดยางเหมือนทางมาทำผาปองมันแต่นี่ก็ออกแล้วฮะเนี่ยเด็ดออกประตูเมืองไปพ้นประตูวังออกจากประตูวังไปแล้วธรรมดาขี่ม้าเขาก็ต้องใส่แช่ใส่มีแช่เขียนมันเจ้าของเคียนแรงเท่าใดก็แสดงมันรู้จักว่าเอนายจะให้เราวิ่งไววิ่งแรงเท่านั้นตีนม้าพระองค์ที่เสด็จออกในรูปของตู้พระไตรปิฎกเนี่ยไม่จดดินละเหมือนกับลอยไปในอากาศนั่นคือว่าม้ามันก็รู้จักใจนายเมื่อนายเคียนแรงเท่าใดมามันก็รู้จักว่าท่านจะต้องการไหวแล้วตีนก็ลอยไว้ไม่ถึงดินแล้ววิ่งตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าตีหกก็แจ้งสว่างพอแจ้งสว่างนี่ก็พ้นเขตจากกรุงกบิลพัสดุแล้วประเทศกรุงกบิลพัสดุออกไปแล้วไปถึงน้ำวามฝั่งแม่น้ำเมื่อถึงฝั่งแม่น้ำแล้วพระองค์ก็จัดแจงสงอาบน้ำทำพระวรกายให้สะอาดตอนนี้เป็นตอนที่พระองค์ออกมาจากกรุงกบิลพัสดุได้แล้วเรียกว่าปลอดโปร่งเต็มที่สิ่งแรกก็คือว่าจัดแจงอาบน้ำชำระกายให้บริสุทธิ์ผ่องใสมนุษย์เราไม่รู้แต่เทวดาเขารู้เทวดาเนี่ยว่าห้อมล้อมท่านจะเอาอะไรท่านจะทำอะไรก็พร้อมที่จะช่วยเมื่ออาบน้ำส่งน้ำแล้วก็มาตัดพระเกศตัดพระโมลีก็ไม่มีมีดโกนมีดไอ้โกนหนวดเหมือนสมัยนี้แล้วก็เอาพระขันที่พระองค์ขัดเอวไปตามธรรมดาเหมือนตำรวจไทยนั่นแหละคนสมัยโบราณนั้นอย่างประเทศอินเดียก็เรียกว่าคนโบราณแม่คนไทยเราสมัยก่อนๆทั้งหญิงทั้งชายก็ชอบไว้ผมม้วนผมไว้ยาวเกิดมาแล้วก็ไม่ค่อยตัดไม่ค่อยโกนละม้วนไว้ให้เป็นลังของเหาพระองค์ก็เอาขี้ผมออกมาพระหัตถ์เบื้องซ้ายก็จับผมพระหัตถ์เบื้องขวาก็จับพระขันก็ตัดแล้ววะนี่ไม่ใช่ผู้อื่นโกนให้ตัดโพดกะประมาณ2องคุลีเมื่อตัดขาดปดคำเดียวเท่านั้นล่ะ พระองค์ก็ตั้งสัตยาธิฐานว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็อย่าให้ผมนี่ตกลงสู่พื้นแผ่นดินให้ผมนี่ลอยไปในอากาศว่าอย่างนั้นทีนี้เทวดาก็ถือขันเงินขันทองคอยรับอยู่มันจะตกลงมาได้อย่างไรเทวดาตั้งร้อยตั้งพันรอบบริเวณเต็มไปหมดพอตัดแล้วพระองค์ก็โยนขึ้นอากาศดูว่ามันจะตกดินหรือขึ้นฟ้ามันก็ขึ้นฟ้าแล้วก็เทวดาเต็มไปใส่พานทองพานคำพาขึ้นไปเมืองสวรรค์ชั้นฟ้าตาวติงสาพวกเราถ้าภาวนายังไปตาวติงสาไม่ได้ไม่เห็นละธาตุเกศแก้วจุลมณีโยโน่นสำหรับใส่พระเกศาพระพุทธเจ้าตัดสรูนเป็นธาตุสวยงามเพราะมันเป็นของทิพย์ไม่ใช่เอาเครื่องไม้เครื่องมืออย่างมนุษย์โลกนี้ทำก็ว่าสวยงามของทิพย์นั้นถ้าต้องการอยากจะให้เป็นอย่างไรมันก็บันดลบันดาลให้เป็นอย่างนั้นจึงให้ชื่อว่าธาตุเกศแก้วจุลมณีธาตุเกศแก้วจุลมณีตั้งอยู่ตาวติงสาเป็นที่ประชุมของเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมวันพระวันศีลเพิ่นก็มาประชุมฟังธรรมฟังเทศกันยึดถือพระเกศแก้วจุลมณีเจดีย์องค์นั้นเป็นที่สักการะบูชาแม่มาภายหลังพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็ขึ้นไปโปรดเทวดาบนสวรรค์ไปจำพรรษา3เดือนเรียกว่าไปโปรดพุทธมารดาคือว่าแม่พระพุทธเจ้าจริงๆนั้นเรียกว่าคลอดบุตรได้7วันก็สวรรคตตายไปขึ้นไปเกิดอยู่ดุสิตเทวโลกสูงขึ้นไปจากตาวติงสาพระองค์ตั้งใจจะไปโปรดพุทธมารดาเป็นจุดสำคัญเทวดาทั้งหลายก็เรียกว่าเป่าร้องกันตั้งแต่ท่านพรมลงมาให้มาประชุมฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าตลอดไตรมาส3เดือนอย่างเราเวลานี้ก็แล้วว่าอยู่ในไตรมาส3เดือนเพราะพระท่านได้อธิษฐานพรรษาแล้วว่าอิมัตสมิงอาวาเชอิมังเตมาสังวัดสังอุเปเมข้าพเจ้าตั้งสัตย์อธิษฐานจะอยู่ในอาวาสนี้ตลอดไตรมาส3เดือนจะไม่ไปเยี่ยมญาติเยี่ยมโยมจะโยมจะไม่มีจดหมายบอกญาติบอกโยมจะตั้งใจภาวนาตามพระเนนองค์ใดเกียรติคานภาวนาเพิ่นก็จะมีจดหมายน้อยๆส่งไปว่าโยมอาตมาไปอยู่ทำพระปองแล้วญาติโยมมีอะไรก็ส่งไปถวายอาตมาพ้องก็ไปแบบนั้นยังมีกิเลสอันนั้นพระพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดมารดาตาวติงสาตาวติงสานี่มีแท่นศิลาอาดเรียกว่าเป็นที่นั่งอ่อนนุ่มนั่งสบายเวลาพญาอินทาธิราชมานั่งก็เรียกว่าสบายพระองค์ก็เอาแท่นศิลาอาดพญาอินทาธิราชนั่นแหละ เป็นที่ประทับแต่ว่าด้วยเตชานุภาพพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างว่าในสวรรค์ชั้นฟ้าเรียกว่าอวกาศไม่มีอากาศไม่มีลมหายใจพระองค์ก็ปรับปรุงในฌานในสมาบัตินั้นให้หายใจได้ยังชีวิตของมนุษย์เป็นไปได้ไม่ขัดข้องแต่อเมริกามันขึ้นไปดวงจันทร์ต้องพกห่อลมหายใจขึ้นไปเอาห่อเอาน้ำขึ้นไปอาหารขึ้นไปลำบากอยู่ร้อนก็ต้องมีเสื้อผ้าที่กันไว้ทำไมอย่างนั้นก็ไปตายกลับลงมาโลกมนุษย์ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้านั้นด้วยเตชานุภาพท่านไม่มีอะไรและไม่มีอภันโลอภันลาอย่างท่านภาวนาแก้อย่างเดียวอากาศในนั้นก็เรียกว่าหายใจได้ไตรมาส3เดือนไม่รู้ว่าพระองค์ไปบิณฑบาต ที่ไหนได้อาหารที่ไหนมาถวายใครเป็นผู้ถวายก็สาวกก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีฤทธิ์มีเดชเหมือนพระพุทธเจ้ามีแต่พระองค์ไปพระองค์เดียวท่านไปบิณฑบาตที่ทวีปอื่นก็ไม่รู้คือโลกเหล่านี้เราเห็นแต่โลกที่ไปมาหาสู่กันคือว่านับแต่ประเทศไทยไปจีนไปรัสเซียไปอังกฤษฝรั่งเศสไปสหรัฐอเมริกาไปมาที่มีเท่านี้แหละจีนญี่ปุ่นอันนี้เรียกว่าเป็นอีกทวีปหนึ่งทวีปใหญ่ๆในโลกมันมีอยู่ตาวติงสาตั้งอยู่กลางกลางเรียกว่าเป็นภูเขาใหญ่ที่สุดแต่ว่ากำลังเครื่องยนต์กงไกจนไกของอเมริการัสเซียญี่ปุ่นไปไม่ถึงจะต้องไปด้วยฤทธิ์ด้วยเดชจึงจะถึงได้พระองค์ก็จำพรรษาอยู่นั้นได้ตายมาสามเดือนจึงได้เสด็จลงมานั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านมีความภาคเพียรพยายามภาวนาตัดสโลตัดกิเลสตัดความวุ่นวายทั้งหลายแหล่ตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะบังคับบัญชามานมนานกาเลจนกระทั่งพระองค์รู้เท่าทันต่อมาพระองค์ก็ไม่หลงกินไม่หลงนอนไม่หลงดูหลงฟังตาก็ดูเห็นหูก็ได้ยินจมูกก็ดมกลิ่นเหม็นหอมได้เหมือนกันกับคนธรรมดาแต่พระองค์ไม่ติดไม่ข้องในสิ่งเหล่านี้พระองค์รู้เท่าทันภาวนาในใจนี่แหละให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาพรรษานี้ปีนี้ให้ถือว่าเป็นปีที่ปฏิบัติบูชาภาวนาให้กิเลสราคะโทสะโมหะที่มันเต็มอยู่ในตัวในใจของเราให้มันเบาบางหมดสิ้นไปก่อนไตรมาส3เดือนจะจบลงไปธรรมเนียมพุทธศาสนาสมัยก่อนโน้นไม่ว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าไม่ว่าญาติโยมอยู่บ้านอยู่เรือนทำมาหาเลี้ยงชีพก็ตามท่านเหล่านั้นท่านมุ่งหวังเพื่อการปฏิบัติอย่างเวลาสมัยพระสงฆ์เข้าจำพรรษาศรัทธาญาติโยมก็ตั้งอกตั้งใจว่าเราจะบำเพ็ญทานเราจะรักษาศีล5ศีล8เราจะเจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์เราจะไม่นั่งนอนเล่นอยู่เฉยๆตั้งอกตั้งใจ พระสงฆ์ก็ตั้งหน้าที่ของตนขึ้นมาญาติโยมก็ตั้งหน้าที่ของตนขึ้นมาทุกคนก็ทำคุณงามความดีรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ครบถ้วนทุกส่วนทุกประการผลที่สุดพระอริยสงฆ์สาวกในสมัยก่อนโน้นอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาในใจเป็นพระสกิทาคาในใจเป็นพระอนาคาในใจเป็นพระอรหันตาในจิตในใจได้โยคเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็ได้สำเร็จมรรคผลดูตัวอย่างพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าท่านโยหอปราสาทราชมณเทียนทำบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ทุกวันทุกวันเรียกว่าใส่บาตรมนต์พระไปสรรในพระราชวังเป็นประจำท่านทำบุญสุนทานขนาดหนักแล้วก็ภาวนาจนได้เมื่อแก่ชราได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตากินาศพจบพรหมจรรย์เพราะจิตใจท่านไม่ท้อถอยมุ่งต่อนิพพานผลที่สุดพระนิพพานก็ย่อมปรากฏการขึ้นมาในน้ำพระทัยใจพระพุทธใจของพุทธบิดาพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชนี่คือว่าให้เราทุกคนตั้งใจอย่าไปคิดว่าบางคนก็จะคิดเลยเถิดไปว่าถ้า7วันตำนานอะไรก็ไม่รู้เขียนกันไปตามเรื่องความจริงการเกิดการตายเป็นธรรมดาของโลกประขันไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครจะไปแต่งเอาบางคนก็กลัวมันจะตายจากลูกจากหลานอีกไม่อยากให้มันสำเร็จเนี่ยนั้นอย่าไปฟังสิ่งเหล่านี้คือว่ากิเลสมารทั้งนั้นมันผูกมัดลัดลึงให้เรายอมแพ้มันมานานแล้วปีนี้พรรษานี้ให้เราทุกคนลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสเอาให้ได้ชัยชนะนับตั้งแต่ความขี้เศร้าเหงานอนฟุ้งซ่านลำคาญเราเน่ไล่มันออกเตลิดเปิดเปิงอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็อย่าไปเชื่อมันกิเลสในใจมนุษย์มันไม่นอกจากมันอยากได้สตางค์ไม่มีอย่างอื่นก็ซื้อหวยลอตเตอรี่จะได้รวยกับเขาบ้างรวยแล้วมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายหรือก็ไม่ได้คิดไม่ได้นึกเกิดมาแล้วมันต้องแก่ชราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยผลที่สุดมันจะต้องตายรูปขันธ์ร่างกายอันนี้เราเป็นขี้ข้าตัณหามาตั้งแต่อเนกชาติมาพรรษานี้ปีนี้ให้ขึ้นเป็นนายบ้างนั่งอยู่หัวกิเลสอย่าไปนั่งอยู่ใต้คางกิเลสมันด่ามันว่าอะไรก็อย่าไปวันไว้ถ้าโทษผู้อื่นเพื่อนมนุษย์ดุด่าว่าร้ายให้ก็ให้ถือว่าเออนี่แหละเรามาเกิดในวัฏสงสารเขาไล่ให้เราไปสุเมืองนิพพานนะมันรู้แล้วรู้รอดเสียถ้ามาเกิดเป็นโลกมนุษย์อย่างนี้แล้วก็มีหูก็ฟังเสียงเราจะไปตั้งใจฟังแต่เสียงที่ไพเราะเจาะจงมนุษย์ประดิษฐ์ประดอยขึ้นมามันก็เท่านั้นล่ะ อย่าไปฟังเขาด่าก็ให้ดีว่าเขาด่าให้เราหนีจากโลกถ้ามาเกิดก็ถูกด่าอย่างนี้แล้วถ้าเกิดมาอีกก็ถูกด่าอีกจบไม่จบไม่สิ้นภาวนาพุทโธพุทโธให้มันแจ่มแจ้งในจิตใจของตนแล้วก็แล้วเป็นอิสระเฉลีไม่ปล่อยให้กิเลสราคะมาทับถมใจไม่ปล่อยให้กิเลสโทสะมาทับถมใจไม่ปล่อยให้กิเลสโมหะอวิชชาตัณหากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดไม่ให้มาพัวพันจิตใจของเราเจตใจของคนเราทุกคนก็จะมีอิสระเฉลีจะทำอะไรก็เรียกว่าทำด้วยความบริสุทธิ์จิตใจจะพูดสิ่งใดก็พูดได้แต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วเลี้ยวไหลไม่ต้องพูดพูดไม่ดีคือกิเลสมันบอกให้พูดถ้าเราพูดดีทำดีปฏิบัติดีเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาให้พูดให้ทำเราก็ทำแต่สิ่งที่ดีประกอบแต่คุณงามความดีให้มันเกิดมีขึ้นในทางที่ดีอย่างเดียวทางชั่วเสียหายอย่าไปประกอบกระทำเพราะว่าการทำชั่วนั้นไม่ต้องมีครูมีอาจารย์ทำไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะใครก็ทำได้ก็โดยเสือมันอยู่ในป่ามันไปเรียนมาจากที่ไหนมันก็เป็นสัตว์ดุร้ายอยู่ตามเดิมคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้านั้นแล้วเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกคำว่ารู้แจ้งโลกนั้นรู้แจ้งโลกด้วยรู้แจ้งธรรมด้วยรู้แจ้งโลกทั้งหมดนี่แหละผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวทั้งหลายมีเต็มฟ้าพระองค์ก็รู้แจ้งหมดบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์พระองค์รู้ทั้งนั้นไม่ใช่แต่ว่ารู้แค่ไอ้นักวิทยาศาสตร์รู้พระองค์รู้เลยนักวิทยาศาสตร์ไปอีกมากมายแต่พระองค์ไม่ขี้อวดเหมือนคนคนเราเนี่ยมีอะไรนิดนิดหน่อยก็ชอบอวดรู้อวดฉลาดอวดดิบอวดดีอวดไปอวดมาก็ตายเท่านั้นมันจะไปไหนพระพุทธเจ้าท่านไม่อวดใครท่านละกิเลสราคะโทสะโมหะใดเป็นสิทธิของพระองค์แล้วก็ยังไม่สุดเท่านั้นพระองค์ยังเอามาสอนพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลจนพุทธสาวกนั้นเรียกว่าพระองค์สอนไว้ดิบดีไม่หลงไหลไม่มัวเมาไปตามอำนาจกิเลสไม่ทำชั่วเสียหายทั้งในที่ลับและที่แจ้งนั่นพระองค์สอนไว้เป็นนายสารถีใหญ่พระองค์สอนทุกซอกทุกมุมสอนทุกอย่างทุกประการจนทุกคนสมัยนั้นเรียกว่าเป็นคนฉลาดไม่ใช่คนโง่คนสมัยนี้เรียกว่าคนโง่เง่าเต่าตุนกินเหล้าเมาสุราคัญชายาฝิ่นฮิโรอีนอันใดไม่ควรจนกระทั่งสูบบุหรี่ก็เลิกไม่ได้หันให้สูบบุหรี่ก็โอ้ยตายแล้วไว้ในสูบบุหรี่มันจะตายก็ยอมให้มันตายเสียอย่าไปสูบบุหรี่กินหมากปากแดงนั่งสมาธิภาวนาเข้าฌานอยู่สบายกว่าพระพุทธเจ้าดูนั่นพระพุทธโลกท่านนั่งเฉยใครว่าพระพุทธโลกองค์นี้สวยงามดีท่านก็เฉยอยู่ได้พระพุทธโลกองค์นี้ไม่ดีมันติกงนั้นกงนี้ก็ติไปเถิดท่านก็ไม่หวั่นไหวท่านก็ภาวนาพุทโธของท่านอยู่นั่นแหละ ใจเราก็ให้ถึงคุณพระคือว่าพระนั้นไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เล่าร้อนในใจไม่เล่าร้อนด้วยวาจาไม่เล่าร้อนในทางกายตาดูหูฟังท่านก็มีปัญญาพิจารณาว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งอื่นใดนอกเหนือไปจากอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราความอยากได้อยากดีอันใดมันมีอยู่ในใจให้เราเทกระจาดทิ้งหมดโยนลงกลางทะเลมหาสมุทรเนี่ยอย่าพายึดมาถือไม่ต้องไปให้มันร่ำรวยละรวยไปถึงวันตายก็พอแล้วอย่าไปคิดมากกว่านั้นไปพุทโธพุทโธในใจให้ใจมันหมดความอยากความดิ้นรนวุ่นวายจะได้นั่งภาวนาจิตใจสบายนี่เป็นธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาสอนต่อพระพุทธเจ้าให้เราทุกคนลุกขึ้นภาวนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนียะถาวาลิวาหาปุราปาลิปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนละโสยะถามณิโชติละโสยะถาสปิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอานุภาเวนะจะตุราสิติสหัสสะธรรมขันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะชินนสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลกาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอวมังคลาเวนัสสันโตอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยศวัฏฐโกภลวัฏฐโกวันนวัตถโกสุขวัตถโกโหตุสัพพทาทุกขโลกัปยาเวลาโสกาสตุจุปัตตวานอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจเตสสาสยาสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจาโพคังวุฒิจยสวานสัตวัตสาจะอายุจาชีวาสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาอย่าเข้าใจว่าเป็นของทำเล่นอะไรทั้งหมดถ้ามันเป็นการทำเล่นย่อมไม่บรรลุมรรคผลคือต้องตั้งใจทำจริงๆการนั่งสมาธิที่ท่านให้นั่งขัดสมาธิ จงดูพระพุทธรูปพระพุทธรูปทุกองค์ที่ท่านนั่งสมาธิเป็นการแสดงออกว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ทำจริงปฏิบัติจริงตรัสรู้จริงไม่มีอะไรที่จะสงสัยเราเวลานั่งสมาธิภาวนาก็จะไปส่งจิตใจไปที่อื่นลมหายใจเข้าออกมีอยู่ก็ตั้งใจกำหนดลมหายใจนึกบริกรรมอะไรก็ให้มันแน่วแน่มั่นคงในใจไม่ใช่ปล่อยขาดสติสัมปชัญญะง่วงเหงาหาวนอนฟุ้งซ่านลำคาญไปให้จิตใจมีความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสการบวชการปฏิบัติต้องกำหนดพิจารณาหลักสำคัญคือว่าจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นท่านจึงย่นย่ออุบายเข้ามาภายในว่าจงนึกภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกแต่นี่ถ้าเราฟังแต่แค่นั้นเราไม่ทำจิตทำใจให้มันสงบระงับถึงพุทธะพุทโธจริงๆแล้วมันจึงจะเข้าใจถ้าเราฟังแต่เพียงภาษาใจก็ไม่ตั้งไม่เอาจริงเอาจังมันก็เลื่อนลอยล่ะฟุ้งซ่านลำคาญเลื่อนลอยง่วงเหงาหานอนกิเลสราคะกิเลสโทสะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์โลกทั้งหลายให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้มาตั้งนับไม่ถ้วนแล้วเมื่อผู้ปฏิบัติไม่ตั้งใจทำจริงๆกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็ไม่ออกก็มาเป็นจิตเป็นใจเป็นตัวอยู่ภายในเลยหลงไปตามอำนาจนี้ตลอดกาลจงยกจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาไม่ให้มันรั่วไม่ให้ไหลไปที่อื่นเรียกว่าโอปนยิกธรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกคือไม่ให้มันรั่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจจึงจะเข้าถึงความสงบสมาธิจิตตั้งมั่นลงไปได้จิตตั้งมั่นไม่ใช่ว่าจิตหลับไหลจิตตั้งมั่นต้องเป็นจิตที่ชื่นบานมีสติในจิตในใจอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็เป็นสมาธิคือว่าตั้งมั่นจริงๆปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารก็รอบรู้อยู่ในกายวาจาจิตของตัวเองจนกระทั่งได้ปัญญาวิชาความรู้แก้ไขกิเลสราคะโทสะโมหะอันมันโผกมัดรัดเริงจิตใจของตัวเองอยู่นั่นออกไปจึงจะได้ความแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมาภายในจิตใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าคนอื่นมาทำให้ปฏิบัติให้บอกให้แล้วก็แล้วไปบ่ได้เราต้องทำเองปฏิบัติเองยกจิตใจของเราให้สูงส่งขึ้นมาสติคือความระลึกได้ใครเป็นผู้มีสติก็คือจิตนั่นแหละจิตคือจิตดวงที่รู้อยู่นี่แหละเมื่อไม่ตั้งมั่นจริงๆมันก็ขาดสติขาดสติกิเลสในนั้นมันก็พาไปคิดไปปรุงไปแต่งไปดีใจเสียใจฟุ้งซ่านลำคาญเลยไม่รู้ไม่เข้าใจว่าปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนอะไรเป็นพระพุทธเจ้าอะไรเป็นพระธรรมอะไรเป็นพระสงฆ์ ็จะไปได้ยินได้เห็นได้ฟังแค่สมมุติภาษาภายในจิตใจเราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้ต้องทำความรู้สึกอยู่ในจิตในใจกิเลสราคะกิเลสโทสะมันไม่ใช่ออกไปอยู่ฟอกนอกฟ้าป่าหิมพานต์มันอยู่ที่กายที่วาจาที่ดวงจิตดวงใจของตัวเองอยู่ทุกขณะทุกเวลาถ้าจิตใจไม่มาสงบตั้งมั่นไม่มาเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเสียเมื่อใดแล้วก็จะมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าแค่กินแค่นอนแค่อยู่ได้สติให้มีอยู่ทุกเวลานั่งมีสติอย่างไรยืนมีสติอย่างไรเดินไปมามีสติอย่างไรทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนคำว่าสติปัฏฐาน4ระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็คือว่าระลึกอยู่ในจิตในใจทั้งกายวาจาจิตทุกอย่างนั่นแหละไม่ให้จิตใจมานิ่งนอนใจอยู่ด้วยโมหะคือความหลงทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรให้มีความแจ่มแจ้งในจิตใจของตัวเองเป็นเครื่องอยู่ภายในจิตใจมันจึงจะผ่องใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่ไม่ใช่ไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะเสียทุกอย่างทุกประการเมื่อมันไปเป็นเช่นนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์เร่าร้อนโยในใจเรียกว่าไม่เข้าใจในธรรมะปฏิบัติในนั้นในภาคกันตั้งใจภาวนาทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็ภาวนาให้มันได้ทุกเวลาจึงจะสมว่าผู้ปฏิบัติย่อมรู้เข้าใจในธรรมะปฏิบัติดังแสดงมาโดยย่นย่อพอได้ใจความแล้วจงพากันประพฤติปฏิบัติไปโดยความไม่ประมาท คำว่ากิเลสกองใหญ่ๆเพิ่นก็ยังมีอยู่กิเลสความโกรธกิเลสความโกรธนี่เหมือนกับเสือละใครแตะต้องไม่ได้กิเลสความโลภนี่เหมือนกับจระเข้จระเข้นั้นเรียกว่าปากใหญ่ปากกว้างเขาแต่งนิทานว่าหางมันรอบโลกไปเลยไปกัดกินหางตัวเองอย่างนั้นโลภะคือความโลภความโลภในจิตของมนุษย์เรียกว่ามันมากมายไม่อิ่มไม่พอคนยังเปรียบเทียบให้มนุษย์โลภว่าในโลกนี้นานๆจะมีพระเจ้าจักรพรรดิราธิราชคนหนึ่งมาเกิดในโลกได้เป็นใหญ่หมดในมนุษย์โลกหมายถึงมนุษย์ที่เราไปมาหาสู่กันนี่แหละได้เป็นใหญ่เพราะมีจักรพรรดิตราธิราชคอยเป็นอำนาจก็ยังไม่พอยังคิดต่อไปว่าเอบนสวรรค์เขาก็ว่ามีอยู่ทำอย่างไรหนอจึงจะได้ไปครองเมืองสวรรค์อีกอันนี้ก็คือว่าความโลภในจิตใจของมนุษย์ที่เราคิดเล็กๆน้อยๆว่าได้อย่างนั้นแล้วก็จะพอได้อย่างนี้แล้วก็จะพอความจริงน่ะมันไม่มีเมืองพอ มันยืดออกไปเรื่อยโลภะจึงเรียกว่าเป็นเหมือนจระเข้ปากมันใหญ่มันกว้างกินได้ทุกอย่างทุกประการโลภะในจิตของคนเรานะต้องให้มันพอเพื่อว่าพระพุทธองค์สอนว่าเอาที่มันมีอยู่นี่แหละมีตาสองตาก็มันพอนี่มีหูสองหูก็พอแล้วมีจมูกสองปองก็พอแล้วได้หายใจมีทวารทางเก้าก็พอแล้วไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มอีกเมื่อยินดีพอใจอยู่ในกายวาจาจิตของตนจิตมันก็อยู่ได้เพราะไม่ปล่อยให้เป็นไปตามโลภะตัณหาแต่แน่อีกกองหนึ่งกิเลสกองหนึ่งก็เรียกว่าอวิชชาหรือว่าโมหะกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงตัวที่สามนี่เรียกว่าหลงหลงสมมุตินิยมในโลกหลงกินหลงนอนหลงสนุกเฮฮาภาษากิเลสความหลงนี่เรียกว่าละเอียดมากตามกฎธรรมดาแล้วผู้มีความหลงมากๆเรียกว่าไม่รู้สึกตัวล่ะแกก็ไม่รู้สึกตัววุ่นวายอยู่อย่างนั้นน่ะคือว่าความหลงมันปกคลุมคลุมจิตกิเลสสามกองนี้มันมีเป็นเจ้าโลกก็ว่าได้กิเลสความโกรธเป็นเจ้าโลกหนึ่งกิเลสความโลภเป็นเจ้าโลกหนึ่งกิเลสความหลงเป็นเจ้าโลกหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินโลกหลงนะมีสามนายใหญ่มันไม่กลัวใครแหละแต่ว่ากลัวผู้ปฏิบัตินั่งภาวนานับตั้งต้นแต่พระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ร่มไม้โพธิ์กิเลสความโกรธความโลภความหลงเนี่ยก็บ่กล้าทำอะไรกับพระพุทธเจ้าแม่สาวกพระพุทธเจ้าท่านที่ปฏิบัติภาวนาได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาจนถึงขั้นพระอรหันตากิเลสความโกรธโลภหลงสามกองนี่ก็กลัวกราบไหว้พระสาวกพระพุทธเจ้าแม่พวกเราทั้งหลายทุกวันนี้กิเลสสามกองนี่มันยังควบคุมอยู่มันยังไม่กลัวหรือว่ามันบายหัวเราอยู่ทุกวันเหมือนมีคนมาบายหัวอย่างนั้นนะคือเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมันเอาบ่ทันดุดาว่าร้ายไปตามเรื่องเรียกว่าโทสะจริตโทสะจริตนี้โมเมนต์เล็กน้อยโลภะก็เหมือนกันโมหะก็เหมือนกันมันมีขึ้นมาแล้วมันไม่กลัวใครละกลัวผู้ปฏิบัติภาวนาลูกเดียวผู้ได้มันขยันภาวนานั่นแหละมันกลัวกลัวคนหมั่นคนขยันฉะนั้นให้เราทุกคนตั้งสัตยาธิฐานลงไปว่าเราจะไม่ประมาทจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนจะนั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกวันทุกคืนแต่เวลานั่งเข้าเรามันจะเอาบ่ได้เ คือว่าถ้ามีครูบาอาจารย์พูดดูว่านั่งหรือว่านั่งอยู่มันก็พอทำได้แต่เมื่อไม่มีใครดูว่านั่งคัดสมาธิหรือไม่นั่งตรงนั้นล่ะมันจะแหกคุกไปนั่งจุกติเจ้าของนั่งอย่างไรก็ได้นอนภาวนาก็ได้มันแหวกแนวออกไปหรือว่านอนเช้าก่อนตื่นขึ้นมายังภาวนาก็ยังได้นั่นแหละก็ไปตามมันละเอาละมันจะพาเข้าลกเข้าป่ามันจะเอาท่านใดมาแก้ให้รู้เล่ห์เหลี่ยมมันพระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมท่านนั่งภาวนาก่อนตัดกิเลสให้มันหมดก่อนจึงค่อยนอนพระองค์เอาแบบนั้นฉะนั้นถึงกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงจึงไม่กล้าทำอันตรายกับพระพุทธเจ้าพระองค์ลู่หน้าลู่ตามันกิเลสสังขารเหล่านี้ท่านจึงให้ชื่อมันเป็นพยามารเหมือนกับพญาพระเจ้าแผ่นดินขี่ช้างนาลาคิเลงยกกองทัพใหญ่มาทำลายพระพุทธเจ้าในวันจะได้ตัดสรู้นะแต่พระองค์ไม่หลงคือพระองค์เอาตายสู้พระองค์ไม่หวั่นไหวรู้หน้าพญามารว่าไม่ต้องมาลบเราเราไม่กลัวเราสละตายไว้ก่อนแล้วพระองค์ถ้ามารกิเลสกล้าจริงก็เอาเราตายไปแล้วจึงจะได้เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เราก็ภาวนาแล้วก็อานาปาลมหายใจเข้าออกของพระองค์เรียกว่ามีอำนาจปาฏิหาริย์ปราบปรานกิเลสความโกรธก็ได้ปราบปรามกิเลสความโลภก็ได้ปราบปรามกิเลสความหลงได้หมดฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะมาปราบปรามกิเลสราคะโทสะโมหะได้ดีเท่ากับปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิภาวนานั่งสมาธิภาวนานี่แหละเป็นการตัดการ